Ke arteko egunak dira Zaldibarren eta inguruko herrietan. Bi aste iragan dira Eitzaga auzoko zikindegia kraskatu zenetik. Geroztik, bi langile desagerturik dira, Berter enterpresa pribatuak kudeatzen dituen hondakinen artean harrapaturik. Arriskuri gabekoak behar omen zuten izan zikindegian metatu hondakinek. Haatik, sorosleek bi langile desagertuen bilaketa lanak bertan behera utzi behar izan dituzte, amiantoa eta bestelako gai kutsakorrak aurkitu dituztelako bertan. Zikindegian piztu den sutearen ondorioz barreatu den kea, kezka eta ezinegona eragiten ari da. Adituek diote inguruetan hedatzen ari den dioksina eta furano tasa ez dela larritzekoa. Baina bada ezpada, iragan asteburuan iragaitekoa zen lehen mailako futbol partida bertan behera uztea deliberatu dute, eta Euskal Herriko Unibertsitateak aurdun diren erakaslei lantokira ez joatea gomendatu die. Larritasun maila gora edo behera, zerbait ongi ez doanaren marka. Hain dira agerikoak Eitzagako zikindegiaren kudeaketari buruzko irregulartasunak, non agintarien gardentasun falta harrigarri gertatzen ari den. Nork pentsa dezake Jaurlaritzak Berterrek kudeatzen duen zikindegiaren gorabeherak ezagutzen ez zituenik? Garraiolarien lekukotasun ezberdinei kasu egiten baldin badiegu, Euskal Herriko bazter orotan ezagun zen Berterrena zela inon jaso nahi ez ziren hondakinak gainetik kentzeko gunerik aproposena, hain ziren behaketa neurriak lausoak. Kearen artetik bestelako galderak agertzen zaizkigu, are sakonagoak. Jaurlaritzan eskuz esku diarduten bi alderdien gobernantza ereduaren mugak argira ekartzen dizkigute. Biak aktiboki aritu dira hondakinen kudeaketa egitura pribatuei esleitzearen alde. Taigabe ari diren bezala, oinarrizko zerbitzuak oro privatizatzeko egin ahalean. Zaldibarkoa beraz, etekin ekonomikoak herritarren eta inguramenaren zaintzaren gainetik ezartzen dituen hautabide politiko horren albokaltea da, larria bezain kezkagarria.